والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Rajab mwaka 1441 katika darsa ambayo tujumuika na wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania risala ya nawaqidh al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Tumalizia kilichobakia katika nawaqidh al-islam, ikiwa tumefikia at-tasi' من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. maana ya naqidh hii, man i'taqada anna ba'd an-nas yasa'uhu aw yasa'uhu al-khuruj 'an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ay man ajaza li ahadin أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يوتي أنباي أتجزيشا نكوي تكيدي كوا يوزكانا كومتو كتوكا انجي شريعة يمتو محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. بمعنى أي تكيدي كوا هتا بعد يكتوكا كتك شريعة يمتو محمد صلى الله عليه وسلم bado yuko katika njia ya sawa. لأن الله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. سبب الله سبحانه وتعالى أممتمليزه أمتم محمد صلى الله عليه وسلم ووتوته وأوجب طاعته على العالمين. na Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa walimwengu wote. Kwa mtu yoyote kuitakidi kuwa kuna mtu ambaye aweza yeye kuwa nje ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akabakia bado ni mwongofu katika kile anachokifuata, sisi tuitakidi kuwa yeyote ambaye hata kubali da'wa aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeyote ambaye hata mfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake hii aliyokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kafir, huyo atakuwa amekufuru. sawa'un akana yahudiyan أم نصرانيا أم مجوسيا أم على أي ملة كان، إيه سواء من يهودي أو من نصارى أو من مجوسي أو يقعد كملة يوتي هو أي سبيكا أم كفوره وسباب وكتمريز ومتمويت محمد صلى الله عليه وسلم إلي كوني واجب جوياكي kuacha itikadi aliyokuwa nayo, kuacha dini anayoifuata na kufuata dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote ambaye ana nafasi ya kutoka nje ya taa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. katika sahih Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya mtu Muhammad iko katika mikono yake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, hatasikia kuhusu mimi yoyote katika huu umma. Na hapa umma ni umma ad-da'wa, wale wanaodinganiwa kumfuata Mtume sallam, awe ni Myahudi awe ni Mnasara. Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha akafa bila ya kuamini yale niliyotumilizwa nayo mimi, illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Kwa hakuna yoyote ambaye ana nafasi ya kutoka nje ya taa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini wao wana hoja tata wanaoitumia hapa, akaitaja kama wasi' al-Khadir al-khuruj 'an shari'ati Musa alayhi salatu wassalam. Lakini wanaovioni wakieleza خروج الخضر عن طاعة موسى عليه الصلاة والسلام ولكتوكا والخضر انجي رسالة يا موسى عليه الصلاة والسلام نكتون فوات موسى عليه الصلاة والسلام فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر إيني بسبب موسى عليه الصلاة والسلام هكو تمريزوا كتك جملة والي أليو تمريزوا كواهو والخضر لأن رسالة موسى عليه الصلاة والسلام خاصة ببني إسرائيل كسباب رسالة يا موسى عليه الصلاة والسلام إلكون خاصة ونوكسلي ونبني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. Haya ni maneno katika maneno aliyowaambia Musa jamaa zake, mbona mwaniudhi? Sababu Bani Israeli walikuwa kimuudhi sana Musa, wanaudhia ya ajabu. Na wewe nenda kasome katika Qur'an, utajua kwa nini kisa cha Musa kimerejelewa mara nyingi sana, kuna ibra ndani yake kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa kitaasa na Musa alayhi salatu wa sallam katika subra, akisema rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi akthar min hadha fasabar, ameudhiwa zaidi ya vile ninavyoudhiwa mimi na watu, na akasubiri alayhi salatu wa sallam. Na mifano ya udhia nyingi, mifano mingi sana iko katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza namna gani Bani Israel, yatosheleza kisa cha ng'ombe kuwa ni udhia wa kutosha. Kisa cha ng'ombe ni udhia wa kutosha. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa, kisha zikaanza qalu du'u lana rabbak qalu du'u lana rabbak. Ee jamaa, mmeambiwa mchinje ng'ombe tu, ni chinjeni basi. Qalu du'u lana rabbak, ikawa udhia yao katika maamrisho wanaoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi sana, mbali na udhia wanaomuudhi nani? Musa. Almuhim, li aya yaeleza kuwa Musa aliwaambia jamaa zake, mbona mwaniudhi, mwaniudhi sana, na mwajua kuwa mimi ni mtume wa Allah juu yenu. فرسالة موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل. كيف رسالة اليوتمليزون موسى عليه الصلاة والسلام إلكون خاصة كبنو إسرائيل ولم تكن عامة لجميع الناس. سي رسالة أما يوتمليزون nayo kwa watu wote. Waqad kana al-khadir ala ibadatin lillahi ta'ala, al-khadir alikuwa kimwabudu kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawavyoni wamekhtalifiana kuwa al-khadir alikuwa ni mtume ama alikuwa ni mtu mwema, lakini qawlu wallahu a'lam iliyo na nguvu ni kuwa alikuwa ni mtume. Al-Khadir alikuwa ni mtume kwa viashirio vingi sana katika suratul Kahf. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala akasema atainahu rahmatan min 'indina. Baadhi ya wanaovyoni wakafasiri huu ni utume aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allamnahu min ladunna ilma, na yeye mwenyewe mwisho akasema wama fa'altuhu an amri, haya yote sikuyafanya kwa amri yangu mwenyewe, la kwa fikra yangu mimi, la bali ni kwa amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo itakuwa ni wahi. Huwezi wewe leo ukatudanganya hapo, ukamshika mtoto wa watu ukamuua, kisha ukasema wa ammal ghulamu fakana, ukaanza kutueleza balaa hapo. Huwezi kufanya kitendo kama hicho. Kwa hivyo yeye alifanya yale mambo kwa amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna viashirio vingi sana umetajwa na wanavyoni kuonyesha kuwa alikuwa ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na al-Khadir alikuwa si katika umma wa Musa, kwa sababu Musa hakutumilizwa kwa watu wote kama tulivyotaja. Kwa hivyo ikawa yawezekana kwa al-Khadir kutoka nje ya taa nani? Ya Musa alayhi salatu wassalam, kwa sababu hakutumilizwa kwake. Ama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, فإنه مبعوث إلى الناس عامة. فمحمد صلى الله عليه وسلم ametumilizwa kwa watu wote, kwa sababu risala yake ndio ya mwisho. Kwa hivyo akatumilizwa kwa watu wote, tena majini na watu. Hakuna yeyote ambaye ana nafasi kutoka nje ya taa ya Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على ولاة الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة لا يكونون فيها بحاجة إلى اتباع الرسل. صوفية واو ويتكيد kuwa kuna daraja mtu aweza kufika akawa hana haja ya kufuata mitume, hana haja, bali kuna itikadi ambayo waitakidi masufi kuwa mawali katika ummati Muhammad ni wabora kuliko mitume wa banu Israili. Waitakidi sufia ili jambo hii asili tunaoishi, waitakidi. Mmemsikia Umar bin Hafidh ataja, kwa sababu amezungumza wazi katika clip moja, akaeleza kuhusu al-Imam al-Ghazali. Lakini mara nyingi hivi visa huwa ni ndoto, sababu kila biriani na pilau nyingi utalala utaota mambo ya ajabu. Hivyo aeleza ndoto, asema رأى الإمام محمد الغزالي في المنام. الإمام محمد الغزالي يسمى ليونا وسنجزين الكوى ملالة أكموت أمتوم صلى الله عليه وسلم أم كان موسى عليه الصلاة والسلام. قال فدخلت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم لزيك سلامي. قال كم سلمي أمتوم صلى الله عليه وسلم فقال لي موسى متايسكي أكليب ميتاكا تيونا موسى كان ينبيه ما اسمك؟ فقلت محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ينقابيز ولا فعل غزالي. فقال موسى للرسول، يعني موسى كم ينبيه أمتوم صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ قلت له ما اسمك؟ قال محمد بن، ما سألت عن أبيه ولا عن جده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا موسى ألم يقل الله لك وما تلك بيمينك يا موسى؟ فقلت هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. قال صدقت يا محمد، الأولياء من أمتك خير من أنبياء بني إسرائيل، الله يقلعك. والله العظيم اعتقاد كفري، نسأل الله العافية والسلامة. هي في زمنه النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى بموسى في صبره. نتوم صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ويوجكم فضليشا انت وكويدا جو يمتومي والله عليه الصلاة والسلام. كيف هاو نيتكادي كما هيزي زاجب وجاب دليلي رأى في المنام بس. Nawewe chunguza dalili za mutasawifa nyingi ni usingizi. Amelala akaota, amelala akaota. Hizi ndo adilla wanazotumia. Sasa katika yale mambo wanaoyaitakidi wao ni kuwa mtu aweze kufikia daraja akawa haitaji tena mitume. Wasema inna rusula innama hum lil'awam, mitume ni wa watu wa kawaida tu wasiojielewa, hawafahamu ndio wao. Amma al-khawas fala yahtajuna ila ar-rusul. Ndio mmoja wao akasema: antum ta'khudhuna ilmakum anil amwat wa nahnu na'khudhu ilmana anil hayy alladhi la yamut, haddathani qalbi 'an rabbi. Nyinyi mwachukua ilmu yenu kutoka kwa maiti. Haddathana fulan qala haddathana fulan, mpaka kwa mtume sallam. Sisi tuchukua ilmu moja kwa moja min alhayy alladhi la yamut, kisha sema haddathani qalbi an rabbi ya zindiq zanadiqa. Asema wazi wazi kuwa mimi moyo wangu waniambia kuwa mola wangu ameniambia, kama yupokea wahi. Kwa hiyo wao waweza kufikia daraja kama wanavyodai, ambayo haihitaji tena mwongozo wa mitume. Lakini la kushangaza na hawa mashehe wanaoitakidiwa hivyo, mtu anaweza kusema lakini hawa leo ukiwauliza waitakidivu wasema la, sisi hatuwazungumzii wewe na fulani, lakini ndio itikadi zao katika vitabu vyao waitakidivu. Yule shekhe yule akifika daraja ile, hakuna mwanafunzi wake yoyote atafika ile daraja, yeye tu. Na muridi mmoja akidai kuwa amefika daraja ile atamfukuza, kwa sababu ile daraja ni yake yeye tu. Daima abakia yeye ndio afikia daraja haswali, mpaka ikafikia hali hawa mabwana walivyo na ghulu, eti masala fiqhiya, masala إذا جاءت الكعبة إلى الولي لتطوف به. يعني سواتو عند كطوف كني الكعبة، لكن موالي إلى الكعبة يجي كطوف كواه. سس مسألة فقهية، إكيوا الكعبة تكون كوالي، فأين يتجه المسلمون في صلاتهم وإسلام وتيلك يوابك كصلاياه يا بله. Yani watu wafikia ukumbavu kiasi hiki na Al-Kaaba yaonekana kila siku iko pale, eti yaondoka yenda kwa wali, ikiwa yatufu kwa wali, waislamu wataelekea wapi? Qibla itakuwa ni wapi? Kisha pale sasa waeleza, ikhtalafa al-ulama, ikhtalafa al-juhala. Allahu al-musta'an. Yani wasal ila hadha al-hadd. Sufiya mnawaona wana matatizo hawa mingi sana. Miongoni mwa itikadi zao ni kama hivi, kuwa kuna watu wafika daraja hahitaji yeye kufuata mitume, bali atosheka yeye na kile kinachomwambia yani moyo wake na hawajis na vitu anavyoviona. Na ukisoma katika vitabu vyao utaona mambo kama haya ya ajabu na yale wanaoyaona. Manake wale ibada zao ni za ajabu sana. Mtu anaweza kuketi na njaa sana kama anavyotaja Imam Dhahabi mpaka iwaona vitu ambavyo haviko. Yaani bi maana aweza kuona mtu azungumza na yeye lakini yule mtu hayuko pale. Na ile ni kwa sababu ya njaa. Ukishikwa na njaa sana utaona watu wa ajabu ajabu ambao hawako. Lakini ukishakunywa maziwa kidogo yopotea yule mtu. Si mtu, ni akili yako inavyokutuma kwa sababu ya njaa. Sasa wao waona ile njaa yao ndio inawapelekea wao waona vitu ambavyo watu wengine hawaoni. Lakini si kweli. Kwa kuna mambo hawa wayafanya na wao waitakidi hivi, bali wawaitakidi mawalii watu ambao wako katika hali kama hii. Hawaswali, hawafungi, hawaogi janaba, hawafanyi kadha, wafanya mambo machafu. Na nyinyi mkisoma katika kashfu shubuhat, alimamu mjadida anataja masala kama haya, kuwa mawalii wanaowaitakidi wao ni watu ambao wafanya jaraim na mambo makubwa maovu mengi sana. Mtume za sallam, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu yeye, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaykum jamia. Hakuna anayetoka nje ya hii aya, wote ametumilizwa kwa Mtume Muhammad sallam, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Kwa hivyo ametumwa kwa watu wote kuwa mwenye kubashiria na kuonya. Na Mtume sallam asema fudhiltu ala al-anbiya'i bi sittin, nimefadhilishwa mimi juu ya mitume wengine kwa mambo sita. U'titu jawami' al-kalim wa nusirtu bir-ru'bi wa uhillat li al-ghanaim wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida wa ursiltu ila al-khalqi kaffa wa khutima bi an-nabiyyun. Haya mambo sita amepewa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtume yeyote mwingine amepewa mambo haya, yeye peke yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumbashiria pamoja na umma wake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah aeleza tukio nchi fulani hivi. Kuna bwana mmoja amekaa, sema watu waenda wakiswali, wakirudi yeye amekaa pale pale, haondoki katika ile sehemu amekaa. Jamaa alikuwa ni mgeni katika hiyo nchi, akauliza yule bwana, nani, mbona tuenda tukiswali aturudi twarudi hivi yuko pale pale? Sasa bwana mmoja akamwambia, anta ma ta'rif hadha, we humjui huyu? Sema simjui. Hadha waliyun min awliyaillah, huyu ni walii katika mawalii wa Allah, ameweka nadhiri abakie pale pale amswalia mtume tu, yeye haswali wala afanye chochote. Yeye ameweka nadhiri, kazi yake ni kumswalia mtume sallama peke yake. Kwa hivyo wakati sisi tuenda kuswali, tukirudi hivi, yeye haendi kuswali, lakini ana ajri kubwa sana na ana daraja kubwa sana. Kazi yake yeye nini? Kumswalia mtume sallam pale pale, haswali yeye, yeye amswalia mtume sallam peke yake. Hayafikiria mtu afanye kituko kama hiki, na kuna watu waitakidi kwa huyu nani ni walii, haswali. Ni kama ile sheria ya kuswali sasa ashaivuka, hana tena yeye swali, amefika daraja sasa hana tena swali. Na matukio kama haya mtayaona yako mingi sana, hasa kwa hawa masufi. Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri akizungumzia kuhusu masala ya wale wanaotumia hujja ya al-Khadr alayhi salam, kuwa kama vile al-Khadr hakumfuata Musa alayhi salam, pia katika umma huu yawezekana mtu asimfuate Mtume salam na akawa katika uongofu. Kuna maneno marefu ameyazungumza, akasema mimma yubayinu al-ghalat alladhi waqa'a lahum fi al-ihtijaj bi qissati Musa wal-Khadr على مخالفة الشريعة. أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته. Katika kile kinachobainisha kosa walioangukia wale wanaotoa hujja kwa kisa cha Musa na al-Khadir katika kukhalifu sheria ya Musa, al-Khadir hakufuata sheria ya Musa, ni kuwa Musa alayhi salam hakutumilizwa kwa al-Khadir, wala Allah hakumwajibishia al-Khadir kumfuata Musa. بل قد ثبت في الصحيحين نابا باسكيليزا فيزوري سانا أسيما إمي ثبوتو كتك بخاري نمسلم نانديو مانا وكيونا مصوفي ابن تيمية ومشوكية كل كويل شيخ كسابو هكونا متو أمبايا ألي وفو وانقو زو جاهل ولكوناه كما شيخ الإسلام رحمه الله نواهن دي ولي وسببيشا كفون وكواكي مبكا كفا ندني أجيلا مسيوهون هيفياهون wana mabalaa sana. Sheikhul Islam asema inal Khadir qala lahu, katika Bukhari na Muslim, al Khadir amwambia Musa, ya Musa inni ala ilmin min ilmi Allah 'allamanihi Allah la ta'lamuhu anta, yani wewe kuna ilmu mimi Allah amenifundisha wewe huijui. Na kweli ukiangalia kile kisa katika suratul Kahf, al-Khadir alikuwa kuna mambo hayajua na Musa hayajui, bali mpaka Musa kufikia kumwambia hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda wa anta ala ilmin min ilmi Allah 'allamakahu Allah la a'lamuhu, na wewe Musa una ilmu Allah amekufunza ambao mimi sijui. Kwa kila mmoja kuna jambo ambalo amemzidi mwenzake, kuwa Allah amempa ilmu hiyo mwenzake akumpa. Na hii ni kwa sababu da'wa ya Musa ilikuwa ni khasa, na bila shaka Musa ilikuwa ni a'lamu min al-Khadir, kwa sababu ni katika ulul azmi min al-Rusul. Tayyib, yawezekana leo kwa mfano akatokea mtu, kwa mfano Mtume Muhammad sallam alipotumilizwa, yawezekana kuna mtu akaja kwake akamwambia mimi nina ilmu ambayo wewe huna, na wewe una ilmu ambayo mimi sina, yani hasa tufaidike, kila mmoja afaidike kwa mwenzake. Yawezekana hiyo, anayesema hivyo atakuwa mfanya nini? Ashakufuru wal iyadhu billah. Na ndio kuona masahaba wakiulizwa jambo ambalo hawalijui walikuwa wakimwambia Mtume sallam Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi katika suala hilo. Wa qad thabata fi as-sihah min ghairi wajhin 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala fima faddalahu Allah bi 'ala al-anbiya qala kana an-nabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma. Hapa sasa hivi tumesoma hadith. Fa da'watu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam shamilatun li jami'i al-'ibad laysa li ahadin al-khuruj 'an mutaba'atihi wa ta'atihi ولا استغناء عن رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغنيا عنه بما علمه أو بما علمه الله. كيشا كسيما دعوة يمتو محمد صلى الله عليه وسلم نيني كويني وتووتي هكونا يوتي أن بيانا نفاسي يكتوك أنجي يكون فواتا متوما صلى الله عليه وسلم ولا هكونا يوتي أن يتشليك نرسالة يمتو محمد صلى الله عليه وسلم كما لبقوا الخضر Allah amempa ilmu ambayo Musa alayhi salam alikuwa hanayo kwa sababu hakutumilizwa kwa al-Khadir alayhi salam. Wa laysa li ahadin mimman adrakahu al-Islam an yaqula li Muhammadin, wala hana nafasi mtu yoyote aliyediriki Uislamu amwambie Mtume Muhammad sallam inni ala ilmin min ilmi Allah 'allamanihi Allah la ta'lamuhu wa man sawwagha hadha aw i'taqada anna ahadan min al-khalq الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته فهو كافر باتفاق المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر هنا. yoyote anayetakidi kuwa kuna yoyote katika watu wa zuhud au watu wa ibada ambaye atakuwa ni mbora au atakuwa na nafasi ya kuweza kutoka nje ya taa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au aweza kumwambia Mtume sallama kuwa kuna mambo mimi najua wewe hujui na kuna mambo wewe wajua mimi sijui, huyo atakuwa amekufuru kwa ittifaq ya Waislamu wote, kwa ittifaq ya Waislamu wote. Na dalili za Qur'an na Sunna katika hili yasema ni nyingi zaidi kuliko kuzitaja katika sehemu hii. Hii ni kwa kifupi kile kinachofungamana na hayo tuliyoyataja. Nafikiri inaqidh imeeleweka. Alhamdulillah. An-naqidh al-ashir al-i'rad 'an dinillah. الإعراض عن دين الله. قال العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قوله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به أي يكون معرضا تماما عن دين الله, apuuze kikamilifu dini ya Allah, hataki kujifunza dini ya Allah wala haitendei kazi dini ya Allah. Yeye ni Muislamu basi jina tu ni Muislamu. Wa hadha min anwa'i al-kufr, na hii ni katika aina za kufr. Ulama waita aina hii ya kufr kufrul i'rad, ni kufr ya kupuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanaovioni katika kubainisha huku kupuuza wasema idha adima fil insani al-aslu alladhi yadkhulu bihi fil islam wa a'rada anhu bil kulliyya la yata'allamu wa la ya'malu. Kukikosekana kwa mtu asli ya dini ya Uislamu ambayo kwa hiyo asli ameingia katika Uislamu akapuuza kikamilifu, haisomi ile asli yani tauhid na wala haitendei kazi, basi huyu ndiye anaingia katika hii naqidh, kama qala Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa amma kufru al-i'rad, Ibn Qayyim aitaje kufru asema fa an yu'rida bi sam'ihi wa qalbihi 'an ar-rasul la yusaddiquhu wa la yukadhibuhu wa la yuwalihi wa la yu'adihi ولا يصغي الى ما جاء به البتة. huyu ni yule ambaye maskizi yake na moyo wake yako mbali na yale aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamsadikishi wala hamkadhibishi wala hampendi wala hamchukii, yeye ataka kubaki hivyo hivyo tu. Na wako watu wa aina hii, hajui chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatendei kazi chochote katika dini. Kuja kwenye swala haswali kamwe, wala hajui ile swala yaswaliwa vipi. Ukija katika tauhid afahamu chochote, wala hana habari. Inshallah tauhid yasomeshwa, yeye hana habari. Mtu kama huyu haisabiki kuwa amekuwa Muislamu, sababu haitoshelezi kusema tu jina langu mimi ni Abdullah, ni Ali, ni Ahmad, ni Muhammad. Haitoshelezi, mpaka uifuate dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kule kupuuza kikamilifu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akawa hali yake ni hii tuliyoitaja, fa huwa kafirun, wa kufruhu billahi jalla fi'ala kufru i'rad, na hii ni kufur al-i'rad. Na hii ndio inaokusudiwa hapa na Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala. Wa amma alladhi i'raduhu bi tarki ba'd alwajibat mimma la yasilu bihi ila hadd alkufr, ama mtu ambaye huacha baadhi ya wajibat ambazo hazimfikishi katika hali ya kufr, au akawaacha mustahabbat, falaysa dakhilan fi hadha albab, huyo haingii katika mlango huu. Anayekusudiwa hapa ni yule ambaye hana asli ya ilmu ya kufahamu Uislamu aslan, na apuuza kikamilifu, hajifundishi wala hakubali wala hasikilizi. Hadha kufru i'rad, huyo amepuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katua dalili, wa man adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha. Wa man adhlamu ay la ahada adhlamu, hakuna mtu dhalim zaidi. Na ni nani dhalim zaidi kama yule anayekumbushwa aya za Mola wake kisha akazipuuza, wala hataki kuzijua wala kuzisikiliza. Sallallahu alaihi afia. Na sasa hivi katika asri tunaoishi, mara nyingi utapata mambo kama haya, na hiki ni kitanguo cha kumalizia cha kumi. Al-Imam Mujaddid rahimahullah ta'ala akasema, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bayna al-hazili wal-jaddi wal-khaifi illa al-mukrah wa kulluha a'zamu ma yakunu khatara wa min akthari ma yakunu wuqu'a fayanbaghi lil-muslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi 'iqabihi. Wala farqa fi hadhihi an-nawaqid al-'ashra, katika hivi vitanguo kumi hakuna tofauti. Baina al-jadd, al-jadd huwa alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'al. Al-jadd ni yule mtu yuko serious, kile anachokifanya akijua, akikusudia. Ikiwa atafanya kwa kukusudia moja katika hivi kumi, basi huyo atakufuru. Walhazil huwa alladhi la yaqsidu wa innama yaf'alu hadha min babil mazh au almazh wallaib. Hazil ni yule mtu anayefanya mzaha, pia huyu yu kufuru. Na tumetaja katika mojawapo wa vichanguo vya Uislamu ni mtu kufanya istihza na dini ya Allah. Kwa hivyo hawa hawana tofauti. Kisha akasema wal khaifi illa al mukrah, pia anayekuwa na hofu hana nafasi ya kufanya katika hivi vichanguo kumi. Illa al mukrah, isipokuwa yule atakayetenzwa nguvu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, lakini aogopa tu kidogo. Hapa mimi kafiri wewe, nishikubali mimi kafiri. Umfanywaje? Hujafanya chochote, ushaanza kufuru kitu kidogo tu. Mimi niko tayari kufanya, hujaambiwa, hujafanya chochote kwa sababu waogopa tu, sio? La, hauna nafasi hiyo, isipokuwa akiwa ni mukrah. Sasa apigwa, anataka kuuawa, lazima useme jambo fulani, basi akatamka tu ili kujiondoa katika ile adhabu ambayo ana uhakika hatosalimika nayo, basi huyu hachukuliwi wala kupatilizwa katika sheria ya Allah. Kisha akasema wa kulluha a'zamu ma yakunu khatara, na bila shaka ni mambo ya khatari haya. Wa min akthari ma yakunu wuqu'an, na ndio maana akayataja haya kumi na yako zaidi yake, kwa sababu ni zaidi kutokea mambo haya kumi. Fayambaghi lilmuslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi, ni wajibu juu ya muislamu kutahadhari na vichanguo hivi na ajiogopee nafsi yake. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi 'iqabihi. Wallahu ta'ala a'lam. Fikiri nikifikia hapa itakuwa kidogo tumefahamu risala nawaqidh al-islam, wa illa risala nawaqidh al-islam ukiitizama waweza kuiona ni maneno machache, lakini kiukweli ni risala kubwa sana, na ukiangalia shuruhati za ulama utafahamu haya tunayozungumza, sababu wapo katika wanaovioni ambao wamekisherehesha hiki kitabu kwa urefu, kwa tawassu sana. Masail mingi sana yachipuka katika kila naqid, katika hizi nawaqidh al-Islam, lakini kwa sababu ni daura iliyokusudiwa kwa masiku machache, basi hicho ndio kilichoweza kufikishwa ukawa una ufahamu wa kiujumla wa risala ya nawaqidh al-Islam. Falhamdulillah, falhamdulillah.